tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Ociężała lokomotywa powoli rusza, unosząc trójkowoosobowy w kierunku nieznanym. Nocną porą witam jadących pociągiem na Gapę i proszę się nie obawiać, mamy ważniejsze sprawy na głowie niż sprawdzanie biletów. Ważniejsze, bo suniemy nocną porą po drogach i bezdrożach muzycznej krainy, zatrzymując się tu i ówdzie, a w składzie, tu muszę przypomnieć, mamy wagon pocztowy, więc jeżeli ktoś chciałby nam dać znak, że podróżujemy razem, proszę się nie krępować. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i na Facebooku profil trójkowy osobowy. Tyle tytułem wstępu, a teraz sięgnijmy po pierwszą folkową nowość ze Słowenii. Przyznam się szczerze, że jeżeli z czymś kojarzy mi się tamtejsza muzyka, to z niemiecką, ba, z bawarską muzyką piwną, ta sama lekkość. Nie byłem wielbicielem talentu tamtejszych muzyków folkowych, ale teraz Drago Wowk, nasz radiowy kolega, podesłał nam płytę i muszę powiedzieć, że chyba jako jedna z pierwszych zaprobowana została i witamy na pokładzie osobowego. A jeśli chodzi o Drago Wowka, to samo imię Drago to smok, a Wowk to po słoweńsku wilk. I tak sobie myślę, że gdybym tak się nazywał, to chyba preferowałbym metal, a nie folkowy mainstream. Ale słoweński Johnny Cash też może być. Thank you. Pravijo, da sem junak besede. Vesel je večkrat moj nasmeh, a časovnica je bitno prazna. Kariera za umret. Večeri so moji večkrat glasni, pogoste zmage brez napada. Ako pride tista minuta, mi zmanjka sape do nebes. Rad bi te čakal, a ne morem, ker jutri prepozno bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker me jutri več ne bo. Se še spomniš noči, ko si mi nežno pila kri, plesala sva bar. Metuljev. Bila si kraljica laži. Prosil sem sonce, naj zbudi se, ogreje mojo dušo. Me uslišala je hladna luna. Zdaj uklica sva sama. Rad bi te čakala, ne morem, ker jutri prepozno bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker me jutri več ne bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker jutri prepozno bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker me jutri več. Ob meni nekdo spi, si to ti, ali nisi ti, sveča še gori, kaminu ogen tli, vse diši, po pojni noči. Važno, da nekdo spi. Važno, da nekdo spi. Važno, da nekdo spi. Važno, da nekdo spi. Omamljen od kože, od njenih sokov, odpravljam se v eter vsakdanjih tokov. Ko bije me sonce, pogledi zidov, spomnim se nje in njenih sadov. Važno, da nekdo spi. Važno, da nekdo spi. Važno, da nekdo spi. Važno, da nekdo spi. Ubito dneva, vračam se domov, po znanih tirih iz objev okov. Spet čutim kri v sebi, spečutim svoja, ko stisneš me k sebi, zbudi me jutra glas. Važno da negdo spi, važno da nekdo spi. Važno da nekdo spi. Važno da nekdo spi. Słoweński Johnny Cash. Na dobry początek ta druga piosenka o kosmonautach. I tu pojawia się wątek, który przewijać się będzie przez całą naszą podróż pociągiem przez nocną krainę. Jakiś czas temu w Zapraszamy do Trójki pojawił się ten wątek. Przy okazji nazewnictwa ulic. Jakiś pan zaproponował, by nowa ulica gdzieś pod Łodzią nosiła nazwę Eksploratorów Marsa. No i nie zgodziła się na to pani sąsiadka, uważając, że nazwa jest zbyt futurystyczna i ciężka do wymówienia. No i w ogóle, powiedzmy to sobie szczerze, głupia. No i narodził się konflikt, ale jak się zdaje, to naprawdę niedaleka przyszłość, komercyjne loty, a później już zacznie się na dobre i nikogo nie będzie dziwiła ani ulica o takiej nazwie, ani to, że i muzyka zdobędzie dla siebie nowe przestrzenie i nowe znaczenie. W związku z tym dzisiejszy kosmiczny temat, no, jak najbardziej antycypujemy wprawdzie, ale nie bardzo. Kosmici powinniśmy, gdy to tyczy muzyki, zacząć chyba od San Ra, Man from Outer Space. Jeżeli Państwu ta historia umknęła, to odsyłam do internetu. Na pewno tam jest wiele na ten temat. To jazzowy muzyk, który utrzymuje, że przybył do nas zza światów, z kosmosu, z innej galaktyki. Kto wie? Nie będziemy drążyli tutaj tego tematu, bo jako jazzman nie załapał się San Ra do naszego pociągu. Będziemy mówili o innych artystach. Przypomina mi się Wyczółkowski i jego obraz Lecą żurawie. Państwo być może kojarzą grupa rozleniwionych tubylców patrząca w niebo i jeden z nich wskazujący palcem na klucz ptaków. Przypomina mi się ten obraz, bo no, u nas lecą żurawie, a nad Afryką leci Apollo. W latach, gdy kosmiczny projekt rozpalał wyobraźnię, rozpalił również i wyobraźnię afrykańskich twórców, między innymi zespołu Africando, który poświęcił kosmicznym lotom jeden ze swoich folkowych numerów. Po latach na koncercie znów zabrzmiał. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir Adama, le balafoniste, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La salsa africaine a depuis quelques années gagné ses lettres de noblesse. Africando, que vous allez applaudir dans quelques instants, est né en 1992 de la volonté de quatre hommes. Pape Sec, Medoun Diallo, Ibrahima Sylla et le maestro Bonkana Maïga. Après des tournées aux quatre coins du monde, des albums à succès, les titres d'Africando sont aujourd'hui des titres cultes à classer dans les annales de la salsa. Ils vont jouer pour vous ce soir, juste pour vous, fidèles parmi les fidèles. Je vous demande d'applaudir et de recevoir, comme il se doit, Africando. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Africando. Et une salve d'applaudissements pour celui qui est à l'origine de l'orchestration de toutes les œuvres de cette formation panafricaniste. Je vous demande de recevoir le maestro Bonkana Maïga. Thank you. Vikando o Apollo i o kosmicznej misji, ale prawdę powiedziawszy, by odkryć swój własny kosmos, nie trzeba jechać aż tak daleko. Mamy na to przykład, bo sputniki nad afrykańskim niebem to jedna sprawa, a tymczasem polskie bagna i pamiątka po ludziach stamtąd. Obecnie w dużej mierze osuszone, przed wojną stanowiły osobny świat, odizolowany od reszty Europy, żyjący prastarym czasem w rytm zmieniających się pór roku. W pieśni tej, którą wybraliśmy, również kosmiczny temat, bo Księżyc pojawia się tym razem w roli mistycznego przewodnika, ale zanim posłuchamy, oddajmy głos Maniuchnie Bikont. Jest upalny czerwcowy wieczór we wsi Kruszyna. Kruszyca, przepraszam. Gorące, stojące powietrze, na ławeczce trzy starsze panie, ja przykucnięta obok. Kobiety śpiewają, siedząc całkiem nieruchomo. Hanna Danylczuk, Halina Romanczuk i Lonia Serbin. Jedyne, co przerywa bezruch, to kłębiący się nad nami rój komarów. Tego wieczora panie śpiewają pieśni żniwne i weselne. Do śpiewaczek z Kurczycy jeździłam kilka razy w ciągu ostatnich 6 lat. Za każdym razem nagrywałam nowe pieśni, a też powielekroć te same. Śpiewałam je razem z nimi. A kiedy pani Hanna uzna, że jakąś pieśń mam opanowaną, przyznaje: o, to będziesz już śpiewać. Czuję wtedy, że mi te pieśni daruje. Teraz ja pragnę się z nimi z państwem podzielić. Ta płyta to opowieść o jednym z wielu miejsc, które odwiedziłam w ciągu ostatnich kilku lat, jeżdżąc po Polesiu w poszukiwaniu śpiewaczek starszego pokolenia, aby móc posłuchać ich, przeżyć chwilę ich życiem, pośpiewać, zrozumieć świat, w którym ich pieśni powstawały. Wracam zawsze pełna wrażeń i szukam sposobu, żeby oddać emocje, które mi tam towarzyszyły. To, co robimy z Ksawerem, to już nie etnografia, ale tworzenie własnej interpretacji, własnego świata. Najpierw wspólnie uczymy się pieśni, wsłuchując się w jej warianty, barwy, nastrój. Potem przetwarzamy je przez naszą wrażliwość i wyobraźnię. Dalsza praca dzieje się już pomiędzy nami. Szukanie współbrzmień głosu i kontrabasu, znajdowanie wspólnego pulsu. Ksawery gra intuicyjnie, improwizuje, rozwija motywy wokalne. Tak jak mój śpiew jest interpretacją pieśni, które usłyszałam z ust pani Hanny, pani Haliny czy pani Loni. Interpretacją jest też złożenie tekstów w taką, a nie w inną całość. Jaka to całość, to odsyłamy do płyty Oj, Borom, Borom, Maniuchna Bikont i Ksawery Wójciński. Sięgamy ze środka, pieśń 9. Buła osień chłodna. Buła zimna jesień, ho hej, zapadła ciemna noc. Z kim ja będę dzisiaj spać? Ho hej, z kim będę wieczerzać? Zjem kolację sama, o hej, bo mego miłego tu nie ma. Miły mój jest za domem, za donem, o hej, polecę tam za nim. Don obeszłam wzdłuż i wszerz, o hej, nie znalazłam mileńkiego, znalazłam tylko dolinę, o hej, a tam miłego mogiły. Do mogiły przypadłam, o hej, i miłego wzywałam. Wstań, miły, nie leż, o hej, wstań i drogę mi wskaż. Ja nie wstanę, miła, o hej, zbyt głęboka mogiła. Jak ty mnie znalazłaś, o hej, któż cię tu przyprowadził? Chmura, może deszcz, o hej, a czy może jakiś dzielny młodzieniec? Nie chmura, nie deszcz, o hej, tylko żal wielki i płacz. jasny miesiąc przyświecał Ohei i to on drogę mi wskazał. Холодна, да гей, була й осень холодна, темна нічка невідна. З ким я буду цю ніч спать, да гей, з ким я буду цю ніч спать? Цю вечеру вечерать, а повечераю сама, да гей, повечераю сама, миленького десь нема. А мій милий на Дону, да гей, мій милий на Дону, я до його полину. Кругом Дону я обійшла, да гей, кругом Дону я обійшла, миленького не найшла. А тільки найшла долину, да гей, тільки найшла долину, миленького могилу. До могили припала, да гей, до могили припала, свого милого назвала. Устань, милий, не лежи, да гей, устань, милий, не лежи, доріженьку покажи. Ох, не встану, мила я, да гей, ой, не встану, мила я, бо глибока могила. А з ким ти, мила, сюди йшла, да гей, з ким ти, мила, сюди йшла, що ти мене ту найшла? А чи з хмарою, чи з дощем, да гей, чи з хмарою, чи з дощем, чи з хорошим молойцем? Ні з хмарою, ні з дощем, да гей, ні з хмарою, ні з дощем, тільки з жалем да плачем. Ясний місяць просвіщав, да гей, ясний місяць просвіщав, доріженьку показав. Thank you. Maniucha Bikont, śpiew i Ksawery Wójciński na kontrabasie. Buła Oseń Chłodna i ta buła naszą myśl kieruje ku Warsowi. Ale nic z tych rzeczy, bo nie będziemy się objadać, jak to bowiem z pełnym żołądkiem, oddawać się mistycznym uniesieniom. A kolejna pieśń właśnie w takie rejony ducha nas przenosi. Pieśń mistyczna i podróż w kosmos, ale już jakże inna. By ją rozpocząć, musimy się przenieść na Bliski Wschód, do prastarej Arabii, do Anatolii, gdzie w 1273 roku wyzionął ducha jeden z największych mistyków, którzy działali na naszym globie. Myślę tutaj o Mulanie Galal al-Din Rumim. Jego ostatnie dzieło mówi o tym, że Ziemia to tylko preludium do naszych przygód i ci, którzy rozwijają przymioty ducha, potem przenoszą się do zupełnie innej galaktyki, do konstelacji Fomalhaut al-Ghanoubi i tam dopiero na mocy swoich duchowych mocy właśnie tworzą prawdziwą cywilizację i to szczęśliwe miejsce. W związku z tym teraz o pustym żołądku i w medytacyjnych raczej nastrojach Laszlo Hortobardzi przenosi nas tam właśnie. Oh, Oh, Kosmiczna muzyka Laszlo Hortobágyiego, wizjonera węgierskiego, ale jeśli chodzi o inspirację, to troszkę poważniejsza, dawniejsza, sufi. Gdy o nich mówimy, my idziemy do nieba, oni nawet wiedzą konkretnie gdzie, czyli do Fomalhaut al-Gaunobi, konstelacja na niebie. Odkładamy płytę, po którą od czasu do czasu sięgamy, prezentując ten utwór przy różnych okazjach. W związku z tym stali pasażerowie osobowego prawdopodobnie ucieszyli uszy przy powtórce, ale dla innych być może było to odkrycie. Jeśli zaś chodzi o podróże powietrzne i eksploracje kosmosu, to i my mamy tutaj pewne osiągnięcia. Przypomnę tutaj naszego IMCZ Twardowskiego, który zadomowił się na Srebrnym Globie, z tym, że nie była to podróż, no, powiedzmy, w celach krajoznawczych, a raczej kara. W związku z tym pozostawmy pana Twardowskiego jemu samemu, a zamiast sarmackiego pioniera kosmosu kolejne latające stwory. Tych pełno. Podróże po niebie to wszak według ludowych bajań nic takiego. Wystarczy mieć miotłę i śmigać na niej jak czarownica. Do tego różnego rodzaju wyimaginowane postacie, które tną niebo w tę i w tamtą. Straszny tłok musi panować w tej przestrzeni, a gdy dodamy do tego jeszcze kubańskich niewolników, to sprawa będzie już całkiem zagmatwana, a na niebie prawdziwe korki. Co do kubańskich niewolników, to w czworakach na plantacjach najbardziej bano się murzynów z Konga. Byli to rośli niewolnicy, ale nie budzili przestrachu siłą fizyczną, tylko umiejętnościami, bo wiadomo było, że każdy murzyn z Konga to czarownik. I gdy wszyscy zasypiali na podłodze w czworakach, oni akurat przenosili się w powietrzu do Afryki i hulali przez całą noc na czarnym lądzie, powracając dopiero nad ranem. Może przy tej muzyce nie odlecimy, ale echa świętych kubańskich bębnów odnajdziemy, a jakże. Nowa płyta, dwa utwory i coś, co nazywa się Battle of Santiago. I być może jest jakimś magicznym wariantem bitwy o Anglię, toczonej przez kongijskich negrów w powietrzu. Grupa działająca w Kanadzie, dłuższy fragment otwierający tę płytę, a potem przeformowanie i kolejny. We'll be right back. Bye-bye.